Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6. Dzień dobry, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Dużym zagrożeniem w innych krajach są kolejne mutacje koronawirusa, mówi wiceminister zdrowia. W jedności siła list lidera Zjednoczonej Prawicy odczytano na Kongresie Porozumienia. Belgia i Czechy w ćwierćfinałach piłkarskich Mistrzostw Europy. Poprzedniej doby zarejestrowano w Polsce 71 zakażeń koronawirusem. To prawie połowę mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 5 pacjentów. Wykonano ponad 30,5 tysiąca testów na obecność patogenu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że dużym zagrożeniem jest rozprzestrzenianie się w innych krajach nowych mutacji koronawirusa. My w Polsce oczywiście także od wielu tygodni monitorujemy pojawiające się nowe warianty koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że dotychczasowe badania dowodzą, iż dostępne w Unii Europejskiej szczepionki są skuteczne na nowe warianty koronawirusa. Z badań, które otrzymujemy na bieżąco z całego świata, także szczególnie z Wielkiej Brytanii, gdzie ta mutacja w tej chwili dominuje, szczepienia dwoma preparatami, bo akurat to było badane, preparatem Pfizera czy też preparatem AstraZeneca, w pełni nas zabezpiecza przed tą nową mutacją Delta. Ponad 12,5 miliona osób jest już w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19, ale potrzeba znacznie więcej, aby uzyskać odporność populacyjną. Barbara Góra, Polskie Radio. Jarosław Gowin został ponownie wybrany prezesem Porozumienia. Podczas kongresu wyborczego partii jej lider opowiedział się m.in. za niskimi i przejrzystymi podatkami dla małych i średnich przedsiębiorstw. Potwierdził też, że jego ugrupowanie chce kontynuowania projektu Zjednoczonej Prawicy. W tym parlamencie nie da się zbudować innej, stabilnej większości niż Zjednoczona Prawica. I nie da się zbudować stabilnej większości bez Porozumienia. List wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do uczestników kongresu przeczytał przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. W liście podkreślono istotę jedności w obozie Zjednoczonej Prawicy. W jedności siła. To dzięki niej obóz Zjednoczonej Prawicy dwukrotnie odniósł zwycięstwo w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. To dzięki niej nasz obóz uzyskał możliwość budowy lepszej Polski, Polski na miarę aspiracji i oczekiwań milionów Polek i Polaków. W swoim liście prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że wspólne działania pozwolą zrealizować Polski Ład i nadrobić dystans dzielący nasz kraj od najzamożniejszych państw Europy. Wakacyjną akcję edukacyjną, która ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa na drogach, rozpoczyna Polskie Radio Kierowców. Na warszawskim BMW-ie dziennikarze stacji spotkali się z ekspertami w tej dziedzinie. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji mówił, że rozgłośnia blisko współpracuje z policją. My staramy się informować o utrudnieniach, o naszych akcjach z kolei organizowanych dla kierowców, chociażby teraz o sprawdzeniach autokarów przed wyjazdem dzieci. To jest naprawdę dla nas metoda dotarcia do tych wszystkich osób, które poruszają się na co dzień po polskich drogach. Nie tylko straszenia mandatami, bo nie od tego głównie jesteśmy, tylko od tego, żeby później o tych statystykach, o które Państwo nas pytają, mówić, że są one jak najniższe, dotyczących ofiar, osób rannych. Bieżące źródło informacji, najskuteczniejsze, bo jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo wielu osób, które właśnie słucha Polskiego Radia Kierowców. Dostępne jest ono w technologii DAB+, poprzez bezpłatną aplikację oraz w internecie. Na Eurosensacja Czesi po pokonaniu Holendrów 2-0 awansowali do ćwierćfinału w turnieju, a broniąca tytułu Portugalia przegrała z Belgią i także odpadła z dalszych rozgrywek. Więcej na temat tego meczu w relacji Andrzeja Janisza. Belgowie wykorzystali swoją szansę w 42 minucie. Najpierw Lukaku po lewej stronie pola karnego, później De Bruyne. Zagranie do Munia, obrońca natychmiast podał na lewą stronę do Torgena Hazarda. Młodszy z braci Hazardów podprowadził piłkę, huknął spoza pola karnego. Półgórny strzał w przeciwległy róg, Rui Patricio faulowany. Na początku drugiej połowy opuścił boisko De Bruyne i to było ogromne osłabienie reprezentacji Belgii, która zaczęła być zespołem słabszym od Portugalii. Portugalczycy atakowali wściekle. Był nawet strzał Rafaela Guerreiro w słupek. Dwoił się i trolił Cristiano Ronaldo. Nie dali rady i mistrzowie Europy już odpadli, a Belgia, chyba główny faworyt tego turnieju, zagra dalej. Zagra 2 lipca w Monachium. Zagrają z Włochami. Belgia, Portugalia 1-0. I jeszcze zdanie o siatkówce. Nasza męska reprezentacja zdobyła srebrny medal Ligi Narodów. W finale turnieju rozegranym w Rimini biało-czerwoni przegrali z Brazylijczykami 1-3. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czego dzisiaj spodziewać się za oknami? Otóż w całym kraju słonecznie i ciepło, ale wreszcie bez tych morderczych upałów. Jak państwo słyszą, ja mam otwarte okno teraz w studiu i napawam się świeżym, czystym, chłodnym, porannym powietrzem. 24 stopnie w Trójmieście maksymalnie. W Białymstoku i Olsztynie będzie to 25, 26 w centrum i na południu. 29 maksymalnie dzisiaj w Szczecinie i w Gorzowie. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład telewizor LG 65 cali Nano Cell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Ekspert jest cool. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:06. Dzień dobry, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Zaczynamy od klasycznej irlandzkiej przyśpiewki Whiskey in the Jar w wykonaniu Metallica, czyli rok 98, album Garage Incorporated, cover album Metallica. Dzień dobry.

kochana Renata Przemyk i Kasia Kowalska w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 6. We wszystkich pociągach zajętych może być 100% miejsc. To ważna informacja dla wszystkich podróżujących na wakacje, które przecież już trwają. Od soboty obowiązuje kolejny etap luzowania epidemicznych obostrzeń. W związku z tym pociągi powróciły do niemal normalnego kursowania. Obowiązuje także nowy rozkład jazdy. Do Gdańska. W środę wracam. A w Gdańsku jadę odwiedzić syna. Nie na wakacje, tylko na Panieński. Do Giżycka. Do Giżycka. Będziemy się bawić to, co się robi na Panieński. W odwiedziny do rodziny. Na jeden dzień tylko. Moja żona i dzieci już tam jest, więc jadę ich odebrać. Wakacyjny rozkład jazdy to większa liczba połączeń. Dziennie będziemy uruchamiać 426 pociągów. Rok temu było to 410 pociągów dziennie. Rzecznik prasowy PKP Intercity Katarzyna Grzduk. Wakacyjny rozkład to także sezonowe pociągi. Większa liczba składów kursujących na wielu popularnych trasach. W okresie wakacyjnym będziemy kłaść szczególny nacisk na obserwację i analizę frekwencji w swoich pociągach, szczególnie tych zestawionych z wagonów. Widząc zwiększone zainteresowanie konkretnymi połączeniami, w miarę możliwości będziemy podejmować decyzje o wzmocnieniu pociągów dodatkowymi wagonami i dostosowaniu ich do bieżącego obłożenia. Dla mnie to jest bardzo dobry sposób transportu. Wygodnie, dlatego że wsiadam i sobie jadę. Długo, ale wygodnie. Mąż nie chce jechać z nami, to pociągiem lepiej chyba z dziećmi. Cały czas na pokładach naszych pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Kierownicy pociągów i konduktorzy nadal będą korzystać z maseczek czy rękawiczek. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów niezmiennie będzie odbywał się z zachowaniem bezpiecznego dystansu. Do domu wraca. Do domu do Gdańska. Gdańska do Białegostoku. Się przeprowadziliśmy teraz. Teraz na wakacje jedziemy do domu. No to pewnie tak jak nad morzem, nie? Plaża i wypoczynek. Ze znajomymi się w końcu trzeba też spotkać. Do Warszawy do domu wracam. Ja po maturach jestem, więc przyjechałam do domu do rodziców w odwiedziny. No i wracam. Bo wakacje się zaczynają. Znajomi skończyli rok szkolny, to można wyjechać w końcu gdzieś. Do Gdańska się wybieramy na kilka dni na razie, a potem zobaczymy improwizację. Inną zmianą jest przywrócenie możliwości jeżdżenia pociągami bez miejscówek. Zasada ta nie obowiązuje tylko w elektrycznych zespołach trakcyjnych, czyli w pociągach nie składających się z tych klasycznych wagonów. Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał do 28 sierpnia. A tematowi przyglądał się Adam Janczewski z Polskiego Radia Białystok na zegarze 17 po 6. 20 minut temu minęła godzina 6. Fouché wykonuje ten utwór Enjoy the Silence, kiedyś grany przez Depeche Mode. To już któraś, czy można powiedzieć, iteracja tego utworu. Któreś wykonanie kolejnego artysty. Każdy z nich wyciąga coś nowego z tego utworu. Tutaj wyjątkowo spokojne wykonanie po to, żeby nas w spokoju rozpędzić z rana. Czy można, proszę Państwa, zrobić grę komputerową na czas? Okazuje się, że można i można na dodatek dzięki temu wpaść w oko headhunterowi, łowcy głów, i otrzymać pracę. Taka idea przyświecała zorganizowanemu w weekend w Łodzi konkursowi tworzenia gier komputerowych. Nosi nazwę Ogólnopolskiego Konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych i przyglądał się tej edycji Marcin Makowski z Radia Łódź. Wcielamy się w kraba listonosza, ponieważ zostaliśmy wyrzucani z Królestwa Krabów, zatrudniamy się w Królestwie Ptaków, dostajemy wadliwy jetpack i chcemy się poniekąd odegrać, a także go naprawić. Więc denerwujemy mieszkańców, chcąc zagrabić ich paczki i z nich naprawić sobie nasz jetpack. Nazywam się Andrzej Uszakow, jestem programistą w CD-Projekt Red. To, na co my zwracamy uwagę, to przede wszystkim pomysłowość. Wykonanie techniczne też jest oczywiście istotne i generalnie to, jak się gra w daną grę. Dużo z tych produkcji jest wykonywana od zera na własnej technologii, więc zespoły robią wszystko od zera. Nazywam się Bartosz Plukowski. Pracuję z Mateuszem Zawiszą nad grą Dwarf and Duty. Gra jest multiplayerowym, kooperacyjnym shooterem osadzonym w świecie fantasy, z krasnoludami, z steampunkowymi kuszami, które strzelają bardzo szybko bełtami. Michał Galiński. Stworzyliśmy grę na wirtualną rzeczywistość, która jest taką satyryczną grą rytmiczną. Wcielamy się w niej w imprezowego sadownika, który musi posortować jabłka do rytmu muzyki. Mieliśmy 17 lat, kiedy ją tworzyliśmy rok temu. To jest gra na gotowym silniku, na silniku Unity, czyli korzystamy z pewnych podstawowej technologii, więc nie musieliśmy się martwić za bardzo rzeczami, jak programowanie na przykład ruchu kontrolerów, czy wykrywania prędkości i tak dalej. To robi za nas silnik. My musieliśmy stworzyć własny edytor poziomów do tej gry. Sami zaprojektować grafikę, zrytmizować wszystko tak, żeby całość działała tak, jak działa. Rafał Szejber, organizator konkursu ZTGK 2021 Łódź. Gry to takie medium, które integruje bardzo dużo dziedzin. Od technologii po sztukę. I dobrej gry nie ma bez dobrej historii. Dopiero całe to spektrum pozwala stworzyć grę po prostu. Bielek Adrianna, jestem programistką z firmy Tejon. Moment współpracy programistów z grafikami to przede wszystkim jest szczególnie ważny, kiedy graficy po koncepcie zaczynają już tworzyć dedykowane rozwiązania i tutaj programiści wkraczają, żeby dać znać, że hej, to rozwiązanie może ładnie wygląda, ale mechanicznie w ogóle nie pasuje do stylu gry, albo mechanicznie to jest zbyt trudne do zrobienia, na przykład nie mamy na to czasu, bo to będzie fajna animacja, ale no mamy tylko na przykład, nie wiem, miesiąc do kolejnego milestone'a, więc jak programiści często brutalnie sprowadzają na ziemię pewne pomysły. Paweł Kamiński, 11 Bit Studios. Czym zajmujesz się w 11 Bit Studios? HR-em, rekrutuję, zatrudniam najlepszych ludzi do 11. Game dev na całym świecie, ale szczególnie w Polsce, bardzo mocno polega na networkingu, na tym. Tutaj jednak w Polsce mamy około 10 tysięcy specjalistów. Prawie zawsze jest tak, że jak mamy jakąś osobę, to ktoś, kogo znamy, tą osobę zna. Adam Wojciechowski, dziekan Wydziału w Teams Politechniki Łódzkiej. Czy ten konkurs można potraktować trochę jako taką trampolinę do kariery w game devie? Odwróciliśmy taką filozofię klasyczną studenta poszukującego pracy, gdzie właściwie student chodził na targi pracy i zbierał, rozdawał swoje CV. Tu jest inaczej. Student stoi na stanowisku, pokazuje swój projekt, a firmy podchodzą i zostawiają swoje wizytówki. Tacy studenci później nie wiedzą, do kogo pierwszego zadzwonić. Podczas zawodów nagrodzono 10 zespołów. Każdy z nich otrzymał propozycję stażu. 23 minuty po 6. Moje serce, ile jeszcze każdy. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:31. Sprawdźmy, czego spodziewać się za oknami. 26 stopni w centrum, 27 na południu i 29 na zachodzie. Najchłodniej w Trójmieście, w Olsztynie i w Białymstoku, tutaj po 24 do maksymalnie 25 stopni. Wszędzie bez deszczu, trochę chmur na niebie, ale generalnie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Pora na trójkę. Program trzeci Polskiego Radia, 20 minut do godziny siódmej. Zajmijmy się tym, co dzisiaj w prasie. Prasowanie w trójce. czyli nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Zaczniemy od Gazety Wyborczej, która w dziale Ekonomia poświęca wiele wakacjom i generalnie w dzisiejszym przeglądzie prasy zajmiemy się wypoczynkiem. Ekonomia Plus i tak. Na jednej stronie mamy opłatę na autostradach elektronicznie, znaczy szybciej. No to jest ważne dla wszystkich, którzy się przemieszczają po kraju. W jaki sposób można płacić na płatnych odcinkach polskich autostrad? Na przykład na autostradzie A1 można zapłacić ręcznie i elektronicznie. Z kolei na autostradzie A2, na odcinku Konin-Stryków, nie wszędzie będzie można zapłacić już ręcznie. Od końca czerwca, po uruchomieniu satelitarnego systemu opłat drogowych e-toll i po zarejestrowaniu samochodu w systemie za pomocą aplikacji e-toll.pl, będzie można zapłacić elektronicznie. Natomiast jedyną większą autostradą, na której nie zapłacimy elektronicznie, jest odcinek Świecko-Konin, czyli A2. Tutaj jeszcze opłata elektroniczna nie została wprowadzona. Na polskich autostradach namnożyło się sposobów zapłaty za przejazd płatnymi odcinkami, jak tutaj czytam. I co wybrać, aby nie czekać w kolejce przed bramką, a czasem nawet zaoszczędzić? Tak właśnie tutaj czytam i tego dotyczy artykuł, ale na następnej stronie obok dokładnie mamy też taki wakacyjny mocno temat, bo artykuł zatytułowany "Jak wygodnie spędzić wakacje pod namiotem". Spędzanie urlopu pod namiotem nie musi się już kojarzyć ze spartańskimi warunkami, kąpielami w jeziorze i gotowaniem nad ogniskiem. Na wielu kempingach i polach namiotowych możemy wypoczywać naprawdę wygodnie i taniej niż w pensjonatach. Tak sobie myślę, że również mogą nam towarzyszyć w nocy mrówki, tak samo jak w niektórych pensjonatach. Ale idę dalej tutaj, zagłębiając się w artykuł. Jeżeli chcemy nocować za darmo, od niedawna możemy to zrobić na terenie lasów państwowych, które w całej Polsce wyznaczyły specjalne obszary do legalnego biwakowania na dziko. I rzeczywiście, drodzy Państwo, wystarczy wybrać miejsce, w które jedziemy, zgłosić je właśnie lasom państwowym i możemy tam w majestacie prawa kilka dni zostać i wszyscy w majestacie prawa też będą o tym wiedzieli, więc możemy dzięki temu czuć się bezpiecznie. Jak czytam tutaj w artykule, pola namiotowe, kempingi łatwo znajdziemy w internecie, możemy zapisać się też do grup na Facebooku, które skupiają miłośników takiej formy wypoczynku. Tam są opinie oraz użytkownicy, którzy polecają sobie nawzajem ciekawe miejsca. To Gazeta Wyborcza. Teraz zaglądam do dziennika Gazety Prawnej, który zajmuje się dzisiaj tablicami rejestracyjnymi na samochodach, bo to jest ciekawa rzecz. Trwał spór, czy tablica rejestracyjna jest daną osobową. I teraz uwaga, numery rejestracyjne aut czasem mogą być danymi osobowymi. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Dlatego też policja, udostępniając nagrania z wideorejestratorów, powinna takie tablice rejestracyjne zamazywać. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 czerwca 2019 roku mówi, że brak możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów bez nadmiernego wysiłku i kosztów z osobami fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych, a teraz mamy sytuację odwrotną. Zatem dotyczy to też wszystkich tych, którzy publikują na portalach społecznościowych zdjęcia źle zaparkowanych aut, albo po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu, głupio zaparkowanych aut, i dotyczy to wrzucania do internetu nagrań z wideokamer. Zatem proszę tutaj ostrożnie. Przechodzę teraz do Polska The Times, gdzie mamy duży artykuł i rozmowę z panią Eweliną, która jest właścicielką kawiarni i restauracji. Czytam tutaj: nie doimy, liczymy, czyli ceny nad Bałtykiem. Ceny w nadmorskich restauracjach wzrosły średnio 15-20%. Za noclegi też zapłacimy więcej. Przedsiębiorcy tłumaczą podwyżki wyższymi kosztami prowadzenia biznesu. Więcej kosztują między innymi warzywa i owoce. Twierdzą, że publikowane w sieci tak zwane paragony grozy są krzywdzące. Jedna z gmin prowadzi nawet akcję "Odkłamujemy Bałtyk", która jest, jak informuje, sprzeciwem wobec nagonki na nadmorskich restauratorów. Tymczasem nie w każdym lokalu trzeba płacić więcej. Niektórzy właściciele restauracji nie podnieśli cen. Zatem zapraszam Państwa do Polska The Times, gdzie można dowiedzieć się, że jeżeli w ogóle ceny w restauracjach nad morzem wzrosły, to dlaczego? Ja też jestem wielkim fanem tych artykułów pod tytułem "Paragony grozy". Człowiek niby wiedział, a jednak się łudził, jak szedł do tej restauracji, a tam niedoważony okoń nilowy w panierce z frytkami 140 na głowę. Dalej Rzeczpospolita również wakacyjnie. Dział Życie Regionów zaprasza na Pomorze i zaprasza też do aktywnego wypoczynku. Na terenie województwa pomorskiego znajduje się ponad 30 rzek i 1000 kilometrów szlaków kajakowych. Region oferuje bogate i różnorodne możliwości spędzania urlopu, czy to na żaglówce, w kajaku, na rowerze. Każdy amator ruchu znajdzie na Pomorzu coś dla siebie. Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 wzdłuż brzegu morza, a także będąca częścią szlaku R9 trasa rowerowa wzdłuż Wisły. To są tylko niektóre atrakcje, z których do korzystania i aktywnego wypoczynku zachęca Rzeczpospolita. Na koniec też wakacyjnie Super Ekspres i porównanie, czy lepiej i taniej i ciekawiej za granicą, czy lepiej w Polsce. I tutaj Państwa odsyłam po więcej. Tymczasem teraz Michał Szczygieł w Trójce. Noga na gaz. Przez to spać niepotrzebnie. To cały ja przejmuję się od tak, bo jak gdy wszyscy wokół po zęby się zbroją, bo chcą przeżyć dzień, nie dają się wrogom, na pewno nie. I nawet cień nieproszonym dla nich gościem jest ciągły strach bezsensowny. Siadaj, mam pełny bar, trasa nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Wszędzie brać tak jak ciebie. To cała ty znasz idealny rytm jak nikt nigdy wcześniej. Gdy sępy się zlecą, to przegonię je. Nie tędy, niech wiedzą, na pewno nie. I każdy dzień, gdy witamy tyle nowych miejsc, niech będzie ulubiony. Siadaj, mam pełny bak, trasa nam zajmie chwilę. Prawa noga na gaz, hej! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na. To nam zajmie chwilę. Prawa noga na gal, hey! Prawa ręka na tyłek. Nie pytaj mnie o plan, nie pytaj mnie, bo sama przecież wiesz to najlepiej. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut pozostało do godziny 7. Początek sezonu urlopowego oznacza powrót stref płatnego parkowania w nadmorskich miejscowościach. Pamiętajmy o tym. Za postój muszą zapłacić nie tylko turyści, ale co ciekawe także mieszkańcy. Taka zasada po raz kolejny obowiązuje na przykład w Ustce, a mieszkańcy nie kryją oburzenia. Dla mnie nie ma to sensu. Dlaczego? Ponieważ, no wiadomo jak jest, miasto kreacyjne, turystyczne. Chcą zarobić pieniądze na turystach po prostu. Takie jest moje zdanie. Jestem Ustrzanką i moim zdaniem strefa płatna dla samochodów powinna być latem, ponieważ niektórzy w czasie obliczenia płacą za strefę klimatyczną i właśnie to się tak jakby zeruje. Ale czy dla Ustrzan nie stwarza to problemu? Z jednej strony stwarza, ponieważ nie mamy gdzie zaparkować bezpłatnie i moim zdaniem też powinni zrobić takie specjalne karty, żeby w samochodzie wodzić, że to jest Ustrzan i powinien mieć za darmo wtedy te parkingi. Eliza Mordal, rzecznik Urzędu Miasta w Ustce. Strefa płatnego parkowania funkcjonuje w Ustce do 15 września na obszarze 19 ulic i są to głównie ulice w centrum miasta. Od wielu lat polityka Urzędu Miasta zmierza do tego, żeby ograniczać ruch samochodowy tutaj w tym ścisłym centrum. Jeśli chodzi o strefę, służy ona głównie rotacji tych aut, żeby po prostu one mniej do centrum wjeżdżały. Czy obsługa dla ustrzanina, który nie musi opłat robić poza sezonem, korzystanie z parkometru jest kłopotliwe? Jest, bo nie pamiętam rejestracji, bo uważam, że dla mieszkańców powinno być za darmo. Mimo sezonu, my tu mieszkamy cały rok, nosimy dość dużo opłaty. Na jakie koszty muszą przygotować się Ustrzanie i turyści, mieszkańcy na przykład Słupska, którzy przyjadą i będą chcieli zaparkować w centrum? No tu rozpiętość cenowa jest oczywiście różna w zależności od czasu postoju. Dla mieszkańców oferujemy abonamenty i w tym roku uległy one obniżeniu. Wprowadziliśmy w tym roku abonament eko, czyli mieszkańcy posiadający auta hybrydowe mogą wykupić abonament za 40 zł i korzystać z całego obszaru strefy przez jeden miesiąc za tą kwotę. Warto też dodać, że na mocy ustawy posiadacze aut elektrycznych zwolnieni są z opłat. Nie jestem Ustrzanką, ale mieszkam w okolicach i dojeżdżam tutaj do pracy. Parkuję samochód na miejscu dla pracowników, chociaż czasami zdarza się, że to miejsce jest zajęte i muszę zaparkować wtedy samochód na Słupskiej, bo to jednak jest 11 godzin w sezonie pracy, więc nie opłacałoby mi się parkować tutaj, bo jednak wykupienie biletu na te 11 godzin to jest duży koszt. Czy pani zdaniem taka strefa płatnego parkowania w sezonie powinna istnieć, czy być może miasto powinno z tego zrezygnować? Wydaje mi się, że miasto powinno z tego zrezygnować, no bo jest dużo turystów i dużo turystów właśnie, no ma problem z tym parkingiem, no bo jednak trzeba gdzieś zaparkować, samochód zostawić, a dużo ludzi właśnie się pyta cały czas o ten parking. I nawet jak było to, że nie jest płatny do tego 15 czerwca, to cały czas ludzie tu przychodzili i się pytali, czy trzeba płacić, bo bali się po prostu tego mandatu. Od 1 lipca strefa parkowania powróci również do Świnoujścia. Tematowi przyglądał się Sebastian Ferenc z Polskiego Radia Koszalin. Tymczasem ja mam do Państwa pytanie. Pytanie dotyczące ulubionych nadbałtyckich miejscowości, ale też proszę o uzasadnienie, dlaczego akurat tutaj. Po godzinie 7 do studia radiowej Trójki przyjdzie nasza redakcyjna koleżanka Gabi Andrychowicz przedstawić nam najnowsze wiadomości ze świata kultury, ale także liczę na to, że o tematy wakacyjne pani Gabriela da się zaczepić. Zatem 2 2 7 3 Małgorzata przy telefonie i śmiało proszę dzwonić i opowiadać, które kierunki wakacyjne w Polsce, tutaj u nas w kraju, są dla Państwa najlepsze i dlaczego? Czy morze, czy góry? Za 8:07. Down on Bowery, they lose their ball eyes and their lip mouths in the night. And stumbling through the street, they say, sir, and if you do, then you're my friend. And if you don't, then you're my foe. And if you are a deity of any sort, then please don't go. Ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. The aging street and the

Nagrania archiwalne z 10. jubileuszowego festiwalu Jazz Jamboree 1967. Fenomenalna energia i światowe gwiazdy jazzowej sceny. Album dostępny w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie cukinie 52% taniej, tylko 3,79 za kilogram. A polskie czerwone jabłka 50% taniej, złoty 49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.